بعد یہ ٹھیک کر رہے ہیں بے خدام ٹھیک کہیں میدا ٹھیک کہی خل کری بنا نہ خبر رہے وعلى الله يتوكلوا ان كنتم مؤمنين قالوا يا اي اغي ودوي سيبا قالوا يا اي يا موسى يا موسى عليه السلام انا لن ندخل لكن هم هرگز هم انا داخلي گو در ملك تشريم دمون ندا توكون ساتي دا خاطر جمع ساده جونگل دگی دن نشو داخل شو ابدن همیشه همیشه دا پارا چره وهم گمان کرانه والی تم را تکڑا خلقو وی چره اموی مادامو بیا سو بوری چی دی دا خلقا بدا عمل که وی ورش اغییل تی نپاسو مخی دستو زیده کنه وی اغیی دا غدای نپاسو چه لارشی نمون با بیاو گوری نمون را ورطا سنگا تیار لگی ور إلا لن ندخل لكن أنا منغا چريوم نداخلي قودا ملكا أبدنا ميشا ما دامو فيا سو پوري چدي آئيب دا ملكي حضرت موسى علیہ السلام وتوی دا خود الله حکم دينو بي زجر الله حکم دينو تا دے کر رئے کانا بي تور جاو سا رب دي لرشوی زا دمرا پیڑے دربان پروتے فذهب نلعشا انتا تو ربکا او ربسا فقاتلا نو جنگو کئی دوارا لارشی تاسو سلر چاو سا رب دی لارشی دوارا جنگو کئی ایلا هنا قائدون یکینا نامنگا دلتکی ناسیو دلتکی ناسیو دا خیر خبر برا لراری چو ورشی یا خلق مدل او شرل نو چه مل قالی شنو منگ باوتا لرشو پس که بنو پکی دلتا ناسو نو عد بکی نو تکڑا خلقو یا اللہ رداز خلقو نمو ساتی اللہ وی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وی یا اللہ دیر خلقو نخمی یا اللہ خلاص کا زماغو دخپل زان واگ دیو دخپل رو دینم اخلاص کا لذلك سمرا ده بيادبه خبر اوکلا یادا چه موسى علی اسلام دهوه فضا بالعرشا انتا تا و ربکا استامشر رب مانا ده سيد عربی که سردار تلعرشا استاد سردار استامشرور ده لرشی تلعرشا استامشرور ده لرشی نفقات الاجنگ و که دوارا إِنَّا هُنَاكَ عَيْدُونَ يَكِنَنَا مُنْغَ دَلْتَكِ نَاسِيو مُنْغَ دَلْتَ نَاسِيو بس تاسو ورشي حضرت موسى علیہ السلام يا الله قالوه موسى علیہ السلام ربي رب ازما إني لا أملكو يَكِنَنَا زَوَاكْنَ لَرَمْ اختیار نه لرم الا نفسي مگر د خپل ځان الله د خپل ځان اختیار مله خپل الله تل شم ځان لته شم واخي او درور خپل ځان می الله وس چلیږي او درور می چلیږي مونږه دواړه بلاړ شو داخل خو زمونږ نه مانی نو ففرق بيننا الله جدای را ولا بمن زمونږ کې وبين القوم الفاسقين او بمن زاد قوم فاسقانو کی اللہ دی خلقنا مل رگا دی خلقنا می اللہ جدا کا دی ایمان جدا کا حدیث نہ من لگی جس حکم نہ منی اللہ دی ذرا من لگی اللہ دی نہ می جدا کا دی ران جدا کا ادے و ایذ خود جدا کے دے نش مزو بیا سکو ما زو بیا سکو من زو بیا سخور من لکه دار غریبانانو مجبوری دار رغتا مجبوری دا اللہ غیرتی ذات تی مڑا دا اللہ پا دین غیرتو کا تا دا اللہ تبارک و تعالی غیرتو گورا فکر تا ویو در بند او سلور تا لری تو گورا چه اللہ تا دا سلور کل اویو کنا چه اللہ دا سنگ ساتی حضرت موسی علیہ السلام د زړه بالکل فریاد راوته الله رب العزت وی غم کوا قال او ویل الله تعالی فإنا محرمة عليهم بس یقیننا دا عمل کو یقیننا دا عزم کا احرام اکڑے شوا بند اکڑے شوا پدئی باندی اربعین سنا سلویخ کالا بدئی دی زمکی تا نشید لے دی ملک تا نشید لے او پدئی میرا کی بروریا کڑیا کی یتیهونا پی لارو دی سرگرگان بگردی پدی مزی زمکا کی ویرا بنی اسرائیل بوئی چی سحر روان شنوئی تلل با ویچ ماخام بشنو بیاو با غازائی چو کسی دا کنا تلل با نچو ای ماخام بشنو بیاو با غازائی چو یا وای ما خام روان شو تلل با نجو سار باشنو بیا با پا غزائی چو یتی هونا پی العرض یتی دا مطلب دی دا خدا سی علاقاو چه دا سلویخ میلا دا میرا چوا دا سلویخ میلا اگداو او پینزلس میلا دا پلانو آغازائی که اغی اللہ دا سی به همت اکرل چه دا غی همت نکه دا شغی تلوی او دا عمل که دا غی خلکو ناغسته وی چه روستوی کوم او نسل پیدا چه سلویخ کال بعد نو آغی اولا که دل را پاسی دل او آغی دا غی خلکو ناغخپل ملک آغی دا نکابزه که وارا دلتی او دا غلو چو دا مشرانو دی سلویخ کال چه کم ننو آغا دا که آغا شکو که پراتو دینه همت آغسته و بلکل به همت اکڑیو دینه شد لے عمل کا دا گاروشی زمونگا کشمیر دے زمانی اوشوی ملکونا پی تباشو دے یو غاڑی او دے دوار غاڑی بلی غاڑی اباس کشمیر مسئلہ دا دے کشمیر مسئلہ دا دا با حلکو دا با حلکو چه دا حلکینو دا خلی بسو دا طول خبری بس دا چلو سروشی یتی هونا فی الارض سرگردان بگرزی دی پا دیزمکا کی سر دی میرا کی دیزمکا کی با سرگردان گردی سروحلی باروالی بگرزی نفلا تاسا علی القوم الفاسقین بس ما خبا کی گا پا کم فاسقانو بانی دا فاسقان او ناپرمان خلق دی دار دی خوی و عدد تین دی بانی خبا کی گا ما دی لبا اللہ سزا ور کئی الله تبارک و تعالی دې موږ د عذاب نو ساتي. الحمدلله الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين واتلو عليهم قلو علا پدی باندی نبا ابن آدم خبر د دو زامنو د آدم علیہ السلام بالحق کی پورا پورا اذا قربا قربانن کلا چه پیشکلا دوالو قربانی فتو قبلا نو قبول کلیشوا من احدهما دیو دو اغی دوالونا ولم یتقبل او قبول نکلیشوا من الاخر دبلنا قال اویل دا لاقتلنک خامخا یکینن زبا وجنم تا قال اویل اغیبلا انما خبر دادا یتقبل اللہ چه قبلوی اللہ تعالی من المتقین دا متقیانونا لئن بسطت الی کشرتا اگدوی ماتا یدکا لاس پل لتقتلنی دید پارا چووجن ما ما انا نیمزا بباسطی یدیا اگدون کے دلاس پل الی کتا تا لأقتلک جزا اوجنم تالرا انی اخاف اللہ یکیناً زا یریگما دا اللہ تعالینا رب العالمین چه رب دے دا مخلوقات انی اریدو یکیناً زا اراد لرم انتبو آدھا چی ککڑ شتا بی اسمی پا گناہ زما پا گناہ دا قتل زما و اسمی کا او پا گناہ خپل سرا فتکونا نشیبتا من اصحاب النار دوزا خیانونا و ذالکا جزا و ظالمین او دارنگی دا سزا دا ظالمانو فطوعتا لو نخستکا آغتا نفسو نفس داغا قتل اخیه وجل درور خپل فقتلو نقتلکا آغا فأصبح من الخاسرين نوگردید دا تاوانیانونا فبعث الله غرابا نراولیگا اللہ تعالی یو کارغا یا راولیگل اللہ تعالی دو کارغانا یبحثو فی الارض چی پنجی والی پزمکا کی لیوریہو چی نتیجے داشی چو خیددا کیف یواری چی سرنگی پڑکی دے سوہتا اخی لاش درور خپل قال اویدا یا ویلتا های افسوس اعجزتو اعجز شمزا ان اکونا دا چه ویزا مثل هاد الغراب پشاند دی کارغا فا اواریا پس پڑکڑ بمیو سواتا اخی لاشا درور خپل فازبها من النادمین نوگر دیده دخ پیمانی کون کنا مخکنو آیتونو د سورۃ المائدی کې سلور بابونا ذکر شو سلورم باب درشپاگیشتم نمبر آیات او او باغی که اللہ تبارک و تعالی ذکر د متکاسلین او که آغا خلقا چه دا اللہ حکم کی سستیا کرده و اللہ تبارک و تعالی و تا حکم او که آغی که ٹال مٹول کو نو دا غی اغا نتیجا و دا غی اغا انجام ذکر که چه اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام تاوی فا انا محرمتن علیہم اربعین سنا دا ازمکا پا دیبانی سلویخ کالا بندکلی شوا کلا چه او انسان دا سستینا د کم همتین کار اخلی د بزدلی مظاهره کوي دا غی اغا وبال پا اغا بانی رازی دا کم وجوده دور که او گو رئی زمنگا پا سرکاری حکومتی سطح بانده چه سمرا دا کم زوری او دا بزدلی مظاهره که دا داغی اغا نتیجه و داغی اغا انجام سو گرده دا و خپل ملک چکم اڈه ورکڑه وی غیر اولا را دشمنان اولا اوس و تاوی دا اڈه را تا خالی کئی اغی و تاوی خپل کار کوئی دا دا بزدلی اغا نتیجه وی اغا انجام وی بنی اسرائیل و دا بزدلی مظاهره کرده و حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دیوی فذهب انت وربک فقاتلا ان ها هنا قاعدون تلال شاہ سا رب دی لالشی یا تلال شاہ یا سا مشرور دی لالشی دوار جنگو کئی مونگ بدلتا کی ناسیو تو بزدلی مظاہریا اکڑا داغی اغا انجام اغا نتیجا اغا ذکر شوا ورپسے پنزم باب شروع کی گی او پا دیکھے اللہ تبارک و تعالی دا ذکر کئی چو سستی مکوئی زکا چاچی سستی کڑی دا نو اغا حلاک شوی بے تو سستی نا بکار نا لئی لکا حابیل تا او گورا سستی اوکڑا نو انجام سشو او ظلم مکوئی چاج ظلم کڑا دے اغا نقصان مونتے دے خسارہ کے پریوتے دے او تبا شوے دے زلیل شوے دے پا دیوانے دو واکی دیوانے واکی ذکر کئی دو زامنو دا آدم علیه الصلاة والسلام یو حابیل او بل کابیل اللہ ویوتلو علیهم قلو لازم پیغمبرا پا دی باندی نبا ابنی آدم خبر دو زامنو دا آدم علیہ السلام بالحق باگ سرا پورا پورا بالحق پورا پورا قرآن کریم چه کلام یو واقعی ذکر کرده دا بطور مثال ذکر کئی دا عبرت دا پار ذکر کئی و آغا مبنی بر حقیقت وی اغا با حقیقت بانی بناوی او پای کې هیڅ قسمه لري دروغ او د مبالغې څخه شایبه نه وي. د دیو جنا مولانا مفتی محمد شفیع رحم الله معارف القرآن کې ذکر کړي چې په کار دي چې تاریخي واقعاتو کې د تحقیق نه او د رښتینوالي نه کار واغستې شي، چې په هغه کې رښتیا وویل شي او په هغه کې احتیاط وکړل شي. یعنی د دروغ او واقعیات نقل کول نه دي پکار، او دارنګه مبالغه والا واقعیات چې دي نو هغه نقل کول نه دي پکار، بلکې دا واقعیات او نقل کولو کې دي احتیاط او د رښتینوالي نه کار غسل پکار دي. بعض خلک وی خیر نه دی عبرت د پاره کدی هر قسمه واقعات بیان کړل، دا خبره غلطه ده. حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمه الله ذکر کوي چې په ترهیب او ترغیب کې با هغه واقعات نقل کول شي چې هغه صحیح واقعات دي، آه حکایات چی آغا سیوی نو آغا با نکل کولشی. دانا چی سڑے دروغ واقعات ذکر کئی ہوئی دے که با عبرتی و دروغو که عبرت نی، عبرت چی آغا حقیقت کی. لکه سورت یوسف چی ختمی کی اخیری آیت کے اللہ رب العزت ذکر کئی دیار لسم از عبارات سورت یوسف آخرانی آیات کې الله تعالی ذکر کړی دی، الله وایلا کذا کان فی قصصهم عبرۃ لأولی الالباب، یقینا دې په واقعاتو دا ای کې د دغه انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام فا آغا واقعاتو بیانولو که عبرتو لعولی الالباب، عبرت ده ده پارا ده خواندانو ده اکل ده اکل مند ده پارا اللہو یقی که عبرت ده. او بیا اللہو ای ده واقعات چی دی ده دروغ ندی، ما کان حدیثا یفتران، ها نره دا بیان چه ده زان جوڑه ولشی، دا واقعات چه کم بیانی کی یا واقعات دا زر دروغو کسی ندی، ولیکن تصدیق اللذی، لیکن تصدیق ده دا غصا بینای ده چه مخی ده دی ندی و تفصیلا کل شین، او وضاحت ده ده پارا ده طولو امورو ده دین، فهدن و رحمت لقومی امنون، او هدایت و رحمت ده ده پارا ده داس کوم چه غی ایمان راڑی، ده مومنان ده پارا هدایت و رحمت ده. اللہ را بولیدت و ایده واقعاتو کبرت ده چی رشتیا وای او در رشتیا واقعات ذکر که نو آغین با خلکو تا عبرت ملاویگی، دروغو نه نمیلاویگی. چی دروغو که صحیح با وای او پا آغین با خلکو تا عبرت ملاویگی، اللہ را بولی دست ذکر وای چو وطلو علیهم لبابن آدم، بیان کدی دا خبر دو زمنو دا آدم علیہ السلام، بلا حق کے باگا سرا پورا پورا پورا پورا بیان کا، زکا دو قرآن کریم طول واقعات اگر اشتیادی او آن خود با خود دے اختیاد نشد، اللہ کلام دے طول اختیاد دے. ایدان قربا قربانن، کلا چه پیشکلا دوارو قربانی قربان، غریب القرآن ذکر کئی چا ار آغا آشے کا آغا زبہوی کا آغا بلد شیوی چا پاغیبانی اللہ تا نزدیکا دا حسل ولشی اغیتا وی قربانی قربان اذا قربا قربانا سڑے چا قربانی کے ویدا ما قربانی نیولی دا دے چه قربانی کئی نو پا دی نیت او غرز کئی چه دا زد اللہ پا نمبانی ردی وینا توی کما او اللہ را نرزا شی اللہ را نرزا شی او پا دی بانی اللہ تی نیز دیشم نو اللہ و ایدہ قربا قربانا نو کلا چه پیشکا دوالو قربانی حابیل اوما قربانی پیش کرا و قابیل اوم پیش کرا دا مخلص سڑے چھی گا نا تیچی دا اللہ پو نم بانی یو شیور کئی نو دے بگی دا غور شیو گوری آو دا دا دو نم کولوالا سڑے چھی چی نم میوشی دیو گورا چینجن خطاکی گوری ناو بلو ورکی دا والا دا خدای پا نام دیشی زناناونا چکم دوڑای تنور که پریوزی انیم اومی انیم سوزی دلی نویداد گاوندیانو کراو لگی دا خدای پا نام دیشی او چه دا سالن نا دا کاتوی نا سر تولو خری او پا اویخ که غرده که او با ستوری به یخکاری و غمی سالی پا دی جنا برا واری با پلیٹ دی ما شما تا با یان دا دی پلانی دی کراو سای دی در نوڑی با لنده کی نوڑی لنده و سرا اللہ را بولیدت وی لن تنالو البر حتی تنفکو مما تحبون چه ستو پوری آغا شیمو نی خرچ کرده دا اللہ دا رضا دا پارا چه کم شیستا پا خپلا خوختی و مینه دا وسرا و چه کم شیستا پا خپلا بسترگو بانی خلقی نو اغا با دا اللہ دی رضا دا پارا ورکی دیده چه بسترگو بد لگی نو ویان دا دی پلانی دی کرو سی چه کپڑی بلکل دا دی سور سو دیگی نرائشی چه بیا بگی بدن خکاری ویزا دی پلانو دی کرو سی یا وارا بی اغون دی بدن بی پی راپتی وی ستا بدن پی هم پتونه ولی ورکی بلا ده کار بانه که حضرت شاه ولی الله رحمه الله فتح الرحمن که ذکر کئی حابیل اولا گئی ده خیو سربگڑی رونی ولا اغید اللہ پو نمبانی قربان کلا بسم الله الله اکبر نو دې خلکو دا سره او کدا چې زبا کوم په نامه د خپل خدای دا څومره ګران کار دی ګران دی کنه بسم الله الله اکبر ګران دی او کنه دا چې زبا کوم په نامه د خپل خدای دومره لوی کی سره جوړ کړل بسم الله الله اکبر وای کنه دا ولې نه وای بعض خلکو غریبانو له خیر وزینا ای هو جوړ دی کنه شروع کوم په نامه د خپل خدای چې بخون کې مهربان دی ولکه بده بسم الله الرحمن الرحیم دی خلی ناوڑی چه دا ہوای نی و غریبانا نیوزه کدی دا موز بم پختو که کئی نو ولکه دا ہوای بده موز که تا سوزه لوای دا ہوای یه را دی ہوای چه راشه بده بده پختو دا بده پختو نخکاری زرده دا پختو کارو ناو که چه پختو نخکاره شه و پختو دولو غیرت و غیرت دی و افسوس داره چه مونگه که خو پختو پیدا شی کنه اللہ دی مونگه پیدا کی پختو دیر لوی شیده خو چه چاکی رالا او کابیلو لگه دو سو چینجنی منجنی په هغه وخت کې نخه د قبولیت دا وه چې آسماني اور براغې او چې کومه قرباني به قبوله شوې وه نو هغه به هغه شی به وخوړو. آسماني اور راغې د عابیل هغه قرباني وخوړله او د کابیل هغه لوندې هغه لوندې اچینجن دانه هغه پرېښودې نو هغه ولګېد نو حسد کې راغې. ها داولی الله ویک فتوکل بلا من احد ما نو قبول کړی شو دی یو داغه دواړو نه ولم يتقبل من الاخر او قبول نه کړی شو د بل نه کوج خلکو کیسې نورم جوړی کړی دی. خدا فتح الرحمن کې شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ ذکر کئی چھے حقیقت دو واقعی دا دے حد دا چل شوئے ہو کالاو ویلا داغی کابیل دا دے چا قربانی چھے قبول نشوا آغا حسد کی راغے لا اقتل لنکا یکینا خامخا یکینا زبا وجن متا لنبنے گناہ دا آدم علیہ الصلات والسلام مخ کې چې شوی او دا هغه مخ کې نو هغه د حسد د وجه نه شو هغه ابلیس کړو چې الله تعالی آدم علیہ السلام پیدا کړ او پرستو دی او وی چې اس جدو له آدم دا آدم علیہ السلام په طرف سیداو کوي دا غو تعظیم کوي نو الله رب العزت وای ابلیس هغه تعظیم ونکړ حسد واغسته چې داس دیولې وشو نه هغه حسد د وجه نه هغه د الله حکم ونه منه هغه الله تبارک وتعالى په لعنت کو او په ځمکه باندې لومبې ګناه چې شوه دی هغه هم د حسد د وجه نه شوه دی کی اغاد الله تبارک وتعالى ذکر کئ چې دا حابیل قربانی قبول شوا د کابیل قبول نه شوا نو الله تبارک وتعالى وای چې هغه کابیل ولګید او حابیل ته ویل اقتلن نه کذب تا وجنم الله خو دل نن دارو ورته کئ غنه خلک ماشاء الله شکر نو واسه الحمدللہ دیتا خورا سیدو کنا چو سڑے پلا رزیوی دی پنچ پیریان تا لگن اندارا کن مطلب دارا چا خخ کاری وردا کنا خوا دا خکاری زکا دا لپزی وقت دا سی استعمال کن وفی دا لپزی وقت دا سی استعمال کن خخ ورالا اللہ دیو تا حدیت نصیب دی قال اوی لاغا لاکتولن نکا خامخا یکینن زبا وجنما تالا را کالا اویل دا دی بلوطوی یرورا انما خبر دادا یتقبل اللہ من المتقین قبلوی اللہ تعالی دا متقیانو دی اخلاص مندو چاکی اخلاص وی تقوی وی دا اللہ دا رضا دا پاری عمل کری اللہ بے قبول کی حضرت اللہ رب العزت ذکر کئی سورت حج کی وہ لسم سپارہ دیکھے اللہ تبارک و تعالی دغ مضمون ذکر کرے دے کہ اللہ و الی ینال اللہ آہر کے دا چاری امان رسی کی اللہ تعالی تا لحوم و ولا دماء و 37 نمبر آیا تا سورتی آج 37 نمبر ہے تو لینا اللہ ہرگے دمان رسیگی اللہ تا لحوم وخید دی قربانو ولا دماء او نبین داغی تاسو قربانی راو سے کو خانو محلال کرل کو غا میخ محلال کرل کو گڑانو پیسان محلال کرل اللہ رب العزت وای ماته وخه نرا رسی چې ګینه تا غړ ساروی لاله کړه وی ګینه او بل لاته ملاو شي نو ګینه الله وا خوشاله شي چې مال ډیر غوخه راولې ګلا یا وړو کې ساروی دی لال کو نګینه الله باندې اراده شي چې یاره مال لګه وخه راولې ګلا الله وینا لینا لله لحوم وا یرګه زمان رزقي الله تا وخه دې قربانو ولا دما وا او نوینه داري ولکن لو تقوا منكم لیکن رزقي الله تا اخلاص ساسونا ساس اخلاص الله تا رزقي انما الاعمال بالنیات خبر دادا نبی علیہ السلام فرمائی چه دا عملون و دار و مدار چه ده نو اپا نیتونو بانی ده و انما لکل امری اما نوا ار آغا انسان چه اغا پا کم نیت بانی یو عمل کرده ده یو کار کرده ده اغا تا بداغی اغا بدلاون په هغه شکل کې ملاوي کی داغه نیت په شکل کې فمن کان هجرته الی الله هغه انسان چې هغه هجرت د الله د رضا لپاره کړی ملک پرې خوي مال دولت قربان کړی د الله د رضا لپاره الله وايي داغه اجر به ته ملاوي کی او چا چې د مال لپاره یاد یو زنانا د نکاح لپاره هجرت کړو نو په هجرت هو اله ما هاجر ایله نو هجرت هغه سیز لپاره دی چې څه لپاره هجرت کړو ځکه دا رد په نیت باندې منحصره ده نو دې د الله د حبیل کول ذکر کړی دی قال ویلا انما خبر دادا يتقبل الله من المتقين چې قبلوي الله تعالی د متقینانو نه د اخلاصمندونو نه دې تقوا په معنی د اخلاص ته ځګه چې کوم متقی انسان هم اخلاص سره یو عمل نګین ولای نه قبلای متقی وي خو چې عمل کې اخلاص نه ویني ولای نه قبلای زگالتے ہوئے ولیکن ینالو تقوی منکم لیکن رسی اللہ تا اخلاص ساسونا ساسو اخلاص اللہ تا رسی دیوتا ہوئی رو رب پنیت کے بعد سفر کی گانا چھ قربانی دے قبول انشوا زما پا کس گناو او بیاوتا ہوئی لائم بسطا ایلائی آیدکا کچری اگدویتا ما تا اخفل لاستی لتاک تولانی دے دا پارا چو او وجنے مالا را تما تا واجد تا وجنے ما کتما وجنے نما انا بباسطین یا دیا اندے مزا اگدا ان کے دخپل لاسا ایلے کتا تا لے اک تولکا چو او وجنم تالا را زو خود نوجنم دا غزائی کے دا کمزوری مظاہر شوا دګ دې جذبه خلا جذبه خلا خو اظهار د هغه د دشمن یا د مخالف مخه د کول په هغه باندې چې د هغه دشمن زړه ور کول دي او هغه د ګناه کول مو کور کول دي چې کله ستا مخالف ددا پدې چې کما دې خپل مخالف له یو سپېړ اور کړه دې له سوکرا کوي دې بیا تعالی سپېړ نه درکې او کاغا دا پتا اولا گی دا چه دل از دا یو مخوام نو دیره تا دا بل مخنیوی نو دیره باند رازی دیره بیانو پریدین دا کار بانه که یو حدیث که رازی یو صحابی را لی نبی رسامتا و یا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یو سڑه دی اگر عزیز مان مال پا زور لی نبی رسام بی مور کو ورلا زکر دا بیچی دنو عدد چی کنا نن تان علی سباله بده بنه اوله ده باز خلک ده چوی دومره پیسې راولېګا دا ول خلکو خون ور کړې چې یو سره یو تا لودا سي تورش پیلې یو غي استاده ګولې جره بلکې زیاده بلا ګولې پتا کې نه زی تبیا وګور چې دراشي دا لري د مارغوس کې یو ډیر لوی پهلوان دا نه جوړ کړو اتیا مړی کړیو یو ملګری او زمونږ هغه وشتو غریبانانو خلکو کې کویت نه راغله و ته 2 لک روپیا ولای یو وشت او نو ور کولې مولا سیوی په قبر نو درید چې صوبا ویل وړی کنه ا چانګره راز ما پر سر کې هو دا دیتا کوي دا سي لانی ته وایو وای غبه وای زه چې رااله مو دردم په قبر باندې په خدای قسم ما واورې وېدا مرغوس خلکا ولې ما دا ګولې تاسو کې دی او ته کې نه زی چې دا کار کوي دې تاسو هم یو ورځ دا سکارو کوي کنه چې دې راځي دا سیم غریب سړی چې دی ولي ولي ولي او تاسو یې او سړی ته ما مرګ ران کارې چې هغه مړیږي چې مړیږي نو دې چې کوم نن ځان نه مخکې کا مړی کا کنه اما یا ساته ای دامی و تاوی دا حدیث پا کبر بانی و خدای می دیکھ اسمی چی آغا سڑی ما تا سوال جاب راو لے گا ما تاوی زندہ باد یو نرا خبر تاو کرا وی کچا منگ پا حجاغا تورش پیلی راو آغا سکانا وی قسم دیکھ منگ دا چا پا گوسا ورلو وی دی را پسی نرالی وی دی را پسی نرالی قسم می دی پا خدایی او بیا زه یو دکان کې ناسوم پالاره تیرې دو چې هغه دکان ته مال راته لاس مې لاول نه ماشینې بهر دیوال سره ودرو ماشینې بهر دیوال سره ودرو دن نه رالی السلام علیکم جی څه چالو شو ما نه چا څه واغست ما یو وری نبی علی السلام وای چې دا کس راغله نبی علی السلام ته وای ما نه وسړې مال په دور علی نبی علی السلام یې ورنه کی وی یا رسول الله خبر را کا جنگ را دره کی وی جنگ و درو کا وی یا رسول الله خبر را کا وجن می وی وی وجنا وی یا رسول الله کای ملک می شهید او کمی ملک می مردار دی خپل مال بانی مړ شو خپل مال به حفاظت بانی نو شهادت د ملاوی کی زګا چدا سے پال آسان بانی پیسے ور کړی اگر په سبب یا راځي او سبب بل پسیم زی او چې په خپل مال بانی او وجیتانه مال په زور غستو تا او وجن مردار دی مردا به جنازه نه کیږي اده خو په شوګه کې چې مرشي هغه بانی مولړ جنابه پی کوي په ډاکا کې چې مرشي هغه بانی هم جنازه کوي اب یاد ازي کې وای داسي او وای داسي ولا کو ده ها نو ده نو واچه ملو نو وی داسه وی شا او پا کبری بانه ولی بیالی کدی وی شهید لانه و مردار ده وی کم ده نه شهید که ده دین ما میله ده او تا پا ده پا ویگه چه زده ده جنگ کم ده دین ده کار روانی گی نمو که آقا ده جنگ آقا ده جنگ مکو ده غیر پار متبادل لار اختیار که ده شهده او چې کم دای کې بیا یو ځای کې وسړې لګي او هغه مکمل د دین یو کار بندي نو هغه ته بم بیا لار نه ورته ځکه دا وام بیا د عادت شي عادت بوله بیا چې نو خرابې نه دا څه کار باندې کې په هر صورت باندې دین کار جاری ساتل دي اوس ګور الحمدلله جمعات کې درس کې دا یاره مونږه خپایو ٹھیک دی یه جمعات نه اجرا اگه اجره نه گوره جمعات جوڑ نشو سنگ اخکولی آباد آره سنگ اخوان کئی دا اجرا پی خوان کئی پر یه درز بانه دا اجرا خوان کئی پا اللہ می دی کسامی خوان پی کئی که نگئی بی منگا لار پر خدا دا اللہ دین دا پارا اللہ دی طولو دا هدایت نصیب کش او چه سوگ زدیانی دا دیانی اگه اللہ پی جنی پای بانی اللہ پوئی گی ما دا خبرې دا مطلب نو چې بس تاسو به سړی و چې دلته او بس تاسو به جو هو رغه بچا دې وه حدیث ویل وکنه زای ګوره او خبره ګوره ښه کم مقصد لپاره مې وې ای باندې تاسو پوه شوي الله رب ال عزت ذکر کوي دی او ته وای چې کته ما وینې نو ما انا به باسته یدیا ها نه مزال وګداون کې د خپل لاسو ایلی که تا تا لی اقتل که چه زتا وجنم زتا نوجنم رورا کته می واینه نو می واینه زه د نو واینم دا خسړې او خدا خبره چې کوم نن مزیدار نه و خبره مزیدار نه و خبره چې کوم نن څه تکړه دا بالکل پښتو کې مې دا ته زبادي الفاظ نه ځان بچ کوم لته زمانه مخ کې وای او بیا وای انی اخاف الله یقینا نه یریګم د الله نه بے ضایا ڈاٹے کے ہمیں استعمال ہے خدا نہ ڈیر یا رہے گی کس پیڑا بجی را منڈا ہوئی یو چی جی دے اتوا یارا دے پا گاٹا نولا دے تو خدا نہ یا رہے گا میں مڑا سا گزار نشے کو علی پا گاٹے بے نوئی خدا نہ رہے گا تو خدا نم دیرا مخا مخ کا انلی اخاب اللہ یکینا دا یا رہے گا ما دا اللہ تعالی نا رب العالمین چه رب ده ده مخلوقات او بیا غیرور تا وی وی اینلی اوریدو یکینا نازا اراده لرم زغوارم انتبو آبی اسمی دا چه تا که کلشی و گناه ده قتل زمان دا اغا پا قتل اغا نگونه دا اغا پا اغا گناه اغا ننی ولکی دا و مطلب داو چه زمان ده قتل پو گناه بانه چه تما او واجنه پای بانه با گناه بانه با تا ککڑ شه نوله والا مکور گه داخو یو حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمه الله و چه دیده که اغا اصل مبهوم بیان کرده ده چه سستی بانه که گواره حلاک بچه بل بربانه رازی بیا نو سرگ بربانه سرس ره گئی نو دا کار بانه که اینلی اوریدو یکینا نازا اراده لرم انتبو آبیسمی دا چه ککڑ شیتو پا گناه دا قتل زما و اسمی کاو پا گناه خفل بانی چه زما دا قتل اراده دیکھده دا چه پاغی بانی ککڑ شی فتکونا من صحاب النار نشه بار دوزخیانونا و ذالک جزاء الظالمین او دارنگی دا سزا دا ظالمانو دا دا ظالمانو سزا دوی دا وطا توی دا سزا ملاوی گی چه تا ما قتل کی نو دا کار بکی نا بل با مقدس نوار گی او بل حدیث کے رازی پا آخر زمانه که با قاتل و مقتول دوار دا دی جهنمیان بی ولی چه دوار دی یو بل دا قتل پسی گرزی اس پده که آغا مقتول نوی مراد چه کم مقتول ده زان ده دفاع کوشش کو او ده خپل قاتل ده بکول کوشش کو او ده آغی با وجود چه ده نو آغا مقتول شه اولا که ده بل نا ده قاتل نا ده که صرف قاتل گناهگار ده او کچاره ده دوارو خبر اداسی وی چی یو دی یو بل یو پسی گردی بل بل پسی گردی او پا میاس که خبرا چی دینو آغا دا قتل نوی پا میاس که خبرا دا قتل نوی او دی پا یو بل قتل پسی گردی تو دیکه چی ار یو مخ کشو نو دا قاتل هم جان نمی ری الان مقتول هم جان نمی ری زکر یوم دا بل قتل رادا کولا بل هم دا بل قتل رادا کولا او از دیکه او سڑه دی دا آغا جیداد دی کوری ده دا آغا چی ده نو پیسی تا کی دی بلو تا وی دارا کا آغا زان لگتا کئی دکان ده ادی ور پسی دیو شپیلی بگی دارا کا ادی ور تا وی یرو را دا زمان مال ده وی نراکه بگینی وجنم ده اوز ور پسی آغام چی ده نو مشین را و آغاز اوز خون دا دوار دیو بل قتل پسی گردی کن دا یو زان بچ کئی چرا دیس رڑی نا بشم او کدیمی وجنی خاما خانو بیا بی وجنم اوز کپا دین که دا چه چانا پیسه اخلی دا بل مخ که کده زننو داگا چه مردار لار او دا سڑی نی ده گنانگار دا خپل زن دا بچکول دا پار سڑی وجنه ده تو خدای پا کانون که دینه ده گنانگار ها چه دنو دا سرکار کانون که ای بیرانی وی خدای کانون که نی ده گنانگار او دی بل کدی وایینه نو به چې قاتل دی دا بل مقتول شې دی بیا شهید دی خو چې دواړه په یو داسې کاټه کې دانن سبا چې دا کم قتلو نه دی دانن سبا چې دا کم حالات دي په کم ځای کې سړی مړ شي د جواری په میدان کې چې یو بل سره جنگ شي یو بل په تماشې راوالي یو یو وایني بل بل دیګه دا دواړه جهنم یان یو ځای کې بچیدنو دغه غړیږي او خلک بوتناسي هلته یو بل په تماشې راوالي یو یو وایني بل بل او دیګه چې هر یو مخ کې شو قاتلم جهنم دی مقتولم جهنم دی په دادې ځایونو کې چې یو ولګي او بل وجني دغه دواړه جهنم یان دا جدا جدا صورتونه دي قاتل او مقتول او بل دادا چې قاتل ته بدا پدنی چې ما سړی په سو وجو او مقتول ته بدا پدنی چې زه په سو باندې قتل شوم دا د ماکی چې کیږي هغه چې کوم غریبانان مړ شي د پته شي دا مونږ په سمړ شو ها او چا چې قتل کړی هغه هم داده شوی چې هغه هم په دیني چې دا ما خلک په سو وجل هغه ځای ته خبر راوړه دی دا کنه قاتل با پدی نی پوا چه مالا خلق ولی وجل او مقتول با پدی نی پوا چه رزا ولی وجل شم دا ولی دا پسه دا خلق غیبان وجل کی گی زای پزای دا پسه کی گی او چا چه مونگا کرا اور را اوڑه او اللہ دیور کرا اور بل کی او اوس تی نزان خلاصه اینو زان تی نخلاصو لنش خلاصو لشی تی نزان دا غده و توی شمسی اربیس خالی کئی پرونی و تخصه پاوی جنی خالی کو سب اگه و تراؤسن او با درسته کئی ایده جیازونو پس سٹ بانی بولا کینی زوی و سا کئی دائره او سل پر یه سٹی زان لکینول چه پس سٹی کینول نو اس چطه دین آگی ایلی خوان ور کرده دی ایوالا پا خلکی چکم ننو لاسوار دی غاقی والا کتیلی دی ار سی و تا خودلی دی جدا زمان پوزیشن دیو گو ری خیر دین آگو خطا الله دې دې ټول نومه خلاص کی الله دې کی الله دې په دې ملک باندې دې دې ملک خیر خوا مسلط کی او هغه بعد الله پر رحم و کرم باندې کیږي الله دې موږ د خپل قهر او غضب نه وساتي الله وای فتوعت لو نفس بس خیسای کاغه تا نفس دا قتل اخي قتل ضرور خپل هغه چې صبرې دا او وجنم دی فقتلونو وی وجاغا فاصبح من الخاسرین پسو گردی دا تاوانیانو نا حدیث کرا زی نبی علیہ السلام فرمائی مبهوم دا زیره چه پا مخدز مکبانی کم یاو انسان چه دی دا آغا وینا تویگی او آغا بایگی کتلولشی نو دغه قتل هغه نیم گناه چه ده هغه ده قابل پسیزی هغه نیم گناه ده هغه پسیزی زکا چه ده قتل لنبانه هغه بنیاد چه ده نو هغه قابل خیره او حابیل قتل که نو پا عربو که ده تونه لوی بوتا مجسمه چه وان هغه ده حبلوه او هغه ده به شهید اعظم وی ده لوی شهید ده او په دنیا کې لومبنه دا انسان شهید شوه دی نو دا آغا دا درگاه نظر منختی به پیش کولی او دا غی پوجا پات به کول دا آدم علی سام دا غزوی دا حابیل چې آغا دا خپل رور دا لاسه قتل شوه نو دا آغا مجسمه جوڑه کرده و او کلا چه غزوی احدو شو آغا ابو سفیان دا چانوم آغستا چه اغل حبل حبل زنده باد نغه دغه حابیل یادو اول هبل وی حابیل زنده باد دا دغه یغه لوی درگاه وا او دغه یغه لوی بوتو چغه د حابیل جوړ کړو دغه په شکل باندې فقتلو نو قتل کغه لرا فاصبح من الخاسرین نو وګرځید د تاوان یانو نا فبغسلوا غرابن اس لنبانه قتل کرده ده و لنبانه مرک شوه ده و حابیل ده ده پا دنشته ده کابیل ده چه ده ده حابیل ده لاش سر بسکی گی نو اللہ و تا پا کار شوه و ضرور غلاش پہ بزان راڑول او گردو بے میں خود بوئیوں کا کہنا بوئیوں کا نبیا والا چل نہ ورتا ڈیر زیاد چیدنو ستومان شو پا گردول دا غیر اور بانی دا غلاشو یو کارغت اگوری چاہا پا زمکا کے پنج ہوئی دا سے زمکا کنی دو ہو ناو چیدہ زمکا دا سے ہو کنی دی کہ دو غل جوڑی گی یادا ہوا چه دو کارغان رالولو اللہ را بولیدتو و لڑکی واشول دو کارغان رالولو اگه یو بل سر بجنگ شو اگه یو کارغو لگه ده اگه بلی قتل که اگه بلی مر که نو دا یو کارغو لگه ده چه بلی قتل کرده که مر کرده ده انو ده ارم ده بزمکا که لاسه پنج وی یو زمکا کنی چه ازمکا او کنستا انو اگه مڑ کارغی پا گدا سے کے خودو او خاری پی راوارو لے دوی اوہو بی گورا در دی کارغن ام لاندی ما داو گورا واتا اگوی سنگا دا خپل عزیز اگا لاش پٹ که او ما زان لکار کتل دی پا زان بانی مچه لاش راڑو لے دی فبعث اللہ غرابن نراو لے گا اللہ تعالی کارغ یبحثو پی لاردی چه پنجی والی بزمکا کی لی یوری یاو لام دا عاقبت دی دا نو چه اغا کارغی گینه دو دوستازو دیده چل خوچه ما تاو گروه نه نه چه دی دا زمکا کنی دا کارغ چر دی نتیجه دا شی چه دا کابیل و تاو گوری او دا غین سبک والی دا خفض رو رلاش پرد کی اللہ تعالی را دی انسان چه دی نو ها دمرا لحاظ کرده ده چه ار یو شه مرشی نو پا داگ اپروتی از پیه گیداران رازیه بسمه بسمه کی یو انسان ده چه اغا مرشی دا غلاش پا خورو که خخشی بیا چه دن نه دا غلاش تر عرص کی گی خلق خونوی نیکنه اللہ تعالی والا غلاش شده نه غیوالا محفوظ کرده ده غلاج ساته لده اللہ دمرا میرا بانده انسان لے دمر عزت ور کڑے دے لیو ریہو نتیجے داشی آچے او خیدتا کے بھائیو آرے جس رنگے پڑ گرے آسو آتا آخی اللہ شد رورخ پل دچوکا تل کالا نوے وے یا ویلتا ہائی افسوس ارمان دے وے آجز تو آیا عاجز شمزا ان اکون مثل هذا الغراب دا چه ویزا پشاند دی کارغ ود دی کارغنم وی لاندیم دی کارغنم وی ملاندیم فا اواری آسو اتاخی بس پڑکڑ بامی اولاج درور خپل فا اصبها من النادمین نو گردی دا دخف مانی کون کنا پا دیخ پیمانه نشه چه درور دا لارور می ولی کتل کرده داخ پیمانی نوا پیمانی داوا چه درور دا لاش می دمره را بی پزان بانی چه کم ننو پشار آلوله او نو کرده دی کارغا پشانم بی کنانو دل و می دوغل کنسته و دیوان بکی خخ کرده نو پا دی بانی خ پیمانی کرده و درور پا کتل بای نو خ پیمانه شوی فا حضبها من النادمین بسو گردی دا دخ پیمانی که اون کنا اللہ دی زمانگا معاشرہ دا امن کی او اللہ دا هر کس ماروانو روکو ناوی اللہ تبارک و تعالی زمانگ دا معاشرہ صفا کی دعاو که چه اللہ پا مونگا کی دینداری ایمانداری اور ورولی پیدا کی اللہ دی زمانگا دا ټول دا معاشرہ دا افراد سمر چی دی اللہ دی رونہ رونہ کی اللہ دی طول من القرآن او دا سنت سر پیدا کی چا پز لگی که دا حق نا نفرت وی اللہ رب العزت تی دا غی پز لگی که دا حق سر مینہ پیدا کی اللہ دی مونگ طول دایان دا قرآن او دا سنت کی چا پا کم زینو که دا قرآن و سنت خدمت کی گی اللہ دا غزینو حفاظت کی اللہ دی زمونگ دی طول اللہ وارگونو نا معاف کی اللہ دی طول اللہ وارگونو نا معاف کی